بخلاف ليس زيد شيئا الا شيئا. دغه عبارت متانيف جواب د سوال نه سوال دا ده چې مخکې تو عبارت نه دا ثابت شو چې کله دغه نفي یعنی یو عامل داسې وي چې د هغه نفي منتقضه وي الا سره، نو بیا په هغه عبارت کې بدریت د لفظ نه متعذر وي، لکه په ما زیدون شیئا الا شیئون کې دي ولاته دغه نفي دی ما چې وا دا منتقضه شوله په الا سره، ځکه دا شیئون بدل د لفظ نه نشي راځي. نو دا کجا دی منقوضه دو په لیسا زیدون شیئا الا شیئا عبارت دی، یعنی په دغه عبارت کې دا الا نه اوغسته شیئا دا بدل دی د لفظ دی شیئا نه وکبل، ځکه هو منصوب هلی اثر دی دینا چې دلهان نفي متعدد په الا سره. نو انتقاض د نفي کا مؤثر وای په بطلان د بدریت عن اللفظ کې، نو بیره دا هم نه وجه و دا جائز ده و دا جواب. په خلاف ته لیسا زیدون شیئن الا شیئن، یعنی په خلاف ته دخصر کی و دا خو ذکا جائز ده چه دولتا خو کسا عامل چه کن ده پا دا شیئن کی لیسا ده او لیسا خو فیل ده، نو آکا عامل کو ده فیلیت ته واجه نا ده یعنی که ده واجه نا هنو کو، نو پا الا سرا کا منتقض ده باطل شوائی ده آنفی منتقض ده دې کوم امر دی وجه نه دی عمل کو چې فعل یې ته ان دی نو دی وجه نه عمل کړای شي بطلان دا نه مقبول ورته نه دی ان هاذا کلمه ده لیسا عملت للفعلیت دا عمل کو دی فعل یو ته وجه نه فعل یت نه لیکونی حافظ فلا اثر فیها نست اثر فیها لنت جمان نفی پر انتقاد دی اپ بطلان دی عمل دی لیسا کې چاله را نست اثر لنقض معنى النفي دي نقض دي معنى دي نفي چه معنى دي نفي متاشي انو دا مؤثر انو دا بطلان دي عمل دا يسا لبقاء الامر لواجد بقاء دي وامرنا داس امر العاملت هي لأجله چه دا کلمات دي ليس عمل کو دي هر دي وجه شافي لیا ودا دا یو اتراس کرائی دي چه دا ليسا چه کم دای اضافه په معنا کې یو فعلیت پای بل نه کیږي، دا نفی نه جدا کیږي د فعلیت نه، دا معنا چې نفی او فعلیت دا دواړه مدلول دی لایته دي مجموعه معنا دی لایته دي. بیا دا څنګه صحیح کیږي چې بعض معنا یې منتقضه شولا او بعض یې پوتی شولا، کایو ورته دا معنا باطلی دي او ټولا باطلی دي، نیما معنا باطل او نیما پوتې به دا څنګه دغه له خو یو نذیر او شاهد نشته په کلام دا یو نه جواب کړای دی چې لیسا زیدون شی ان الا شی ان تعویل شوی دی بل عبارت ادا ده ما کان زیدون شی ان الا شی ما کان زیدون نو چې په ما کان سره تعویل دی وشم نو دغه ته نه یی دی ولا په ځان مصافله سره چې ما ده افیلیت بل لفظا چې کان نه نو ای دی وجنه پدا دیا امرین کې چې نفی او فعلیت تای ایو د بطلان دی وجنه بل بطلان نه لګي بلکې د بل نشو دا کېدای چې دا چې دی ولا په ځان مای ماته وایو معنا نفی افعلیت بل نه دی دا تای دی دی و من سما دی وجنه چې دا لیس عمل دی فعلیت دی وجنه کو دی وجنه چې ایش دا ترتیب لیس زید الا قائم یعنی چې په ما بعد الا کې دا لیس عمل دی ځکه لیسا عمل دی فعلیت دی وجنه کو اخو نه دی باطل شوی په الا سره ځکه قائم ممتنع ته بیر کړی ویني خبر ته نه بیر کړی لیسا فعل نه ښه و ممتنع ممتنع شدا ترکیب چې ما زیدن الا قائم چې ما بعد الا کې دا ما مشبه دی لیسا چې عمل وته نه سبب ځکه ا عمل دی نه دی وجنه کو اخو مشبه دی لیسا نه په نه کیږي او نه یو په الا سره منتقد اش ولا ما بعد الا چې عمل دی نه سبب نشي ځکه دا عبارت ویني چې تی منصوب یاه دا باطل دی بلکې مرفوع دی و محفوظ دا خو هیڅ بل قسم د اعراب بیانوي خو په دا نه مخکې مخکې بل عبارت څه وه په ما زیدن شیئا الا شیئا کې مخکې عبارت یا بل خبر ولته یو اعتراض پته وه چې دغه شیئا چې کوم دی دا چې تو حمل کوم یا فلا احد کی چې کیمی بنې کیمی کې پالې کې راځي فلا احد فيها الا عمرو کی مثال پتور دا عمر چې تو حمل کوم محل د احد لته نو د احد لره دوا محل دي شه یو کته لفظ د احد دی لفظ د احد کوم مبني بر فتحه ده او محل نه ادوا دی یو محل قریب دی بل محل بعید دی محل قریب یی دای چې دای اسم دی لای نه دی شه اما محل بعید چې دای چې دای ول مبتدا و نو اذن را دي دوا محل چې ته یو په محل بر عمل کوي بیا په محل بعید یی ته عمل کوي محل قریب یی ول اما محل قریب څه و دا اسم دی لای پر لای نو اسم دی لای منسوب دی دا عمل نه هم ګوزی بیت تو اس محل بعید هم ته خاط محل هم دی دا محل قریب ول نه هم محل بعید دا اعتراض دا نه دا جواب کړی دی چې کسا محل قریب چې دای اخو دا محل دی چې دا اسم دی لای نه کېږي یعنی په اغلی اثر هغه په دغه عامل دا لاره دا لای نه پیږدای دا په دغه عامل نو که محل قریب ول حمل کوم نو په دغه چې عامل لای نه پیاو په دغه ما بعد د الکو عامل څه دا عمل کې دا لاره او لا ورث دی الانا عمل لکه په الا سره دا عمل مو زکه په محل قریب نه ما هم موجود ده محل قریب کوئی دا لای چې به ولا عمل به کېدلی محل قریب کوئی دا و چې دا اسم دی لاس او په خلاف ته محل بعید نه چې محل بعید مو رحم الله کفا کې دی لا دی عمل را ته اثر نشته لکه محل بعید دی اول چې دا متداو ولا دغله ولا په دغه عمل لا نه و چې انا دې معنی یو دې وجنه دا الا دی وجنه پاتې بیا یا نه دا الا معنی زکه په محل بعید ومحفوظ لمستثنى ومجرد بعد غيره ورث بعد غيره ورث لفظ غيرنا لك جامع القوم غير زيد وسوى لك سوى زيد وسوى لفظ سوى نورث سوى زيد اذا قدرت كي نورث في ودو مجرد ولو مجرد ذكا چه دا دلو ولا چه دي مضاف مستثنى المستثنى مضافن لهي شولا المضافن لهي مجرد و بعد حشا او مستثنى مجرد ورث لفظ حشا نا پادوا چه دستنا چه خشام لئے پھر اکثر کو استعمال اکثر چه دکا دا حرف جر دائی حرف جرہ چه خشا سا او حرف جر چه پا اسم داخل چه خجر برکن دکا مستثنى مجرد اکثر یو اللہ استعمال اکل لئے اصراز بکا استعمال اکل دا رائی چه خشا مادی چه غادو فدی که زمیر اللہ تعالی چه دائی دکا تا چه وئی مثال پتور جا ان القوم دکا ہونے ملکی دی خوب حاشا عزیز ناس یبل داخل لفظ دس دیک نایس ملی دی حاشا لفظ پاو دی کسی ملی دی چو دغما قبل تا دیوا فیل سو نسبت سوائی بین دیوا فیل سو نسبت سوائی بلا دی کسی ملی دی لکتا ہے چو قتل القوم خاشا عزیز دس دیک نایس سنگلی قتل القوم قتل وکا قوم خاشا باچ کا علا پاک چالا را نیمی پا حاشا چی زمیر آجی کی زیتا یا سبا خاشا بچ کا اللہ پاک زیدہ خاشا کی زمیر اللہ تعالی نو حاشا فیل لے پدر کی زمیر اللہ تعالی جی دائی ادورا سے محبوب دیوی لی نو سکا مجھے جب پدا بولا اترا ہے جب اثر ہیں گے تو زمیر اللہ تعالی جی کا وجلہ پہ عبرت کے وقت لفظ اللہ جی کرنے از مر قبل دکر شنا دولا کا خرینا پہ موجودہ دو ادھا دو چلی حاشا معنی چی دو لفظ حاشا نرمالی میدی جنی مرجع سے اللہ رہا دیکھا چلی حاشا معنی دو تنزیح عن فعل السوء تبریع عن فعل السوء بچکاول دے بات فعلنا اگا بات فعل چا منصوب نا مقبل تھا اب بچکاول دے بات فعلنا دا صرف اللہ صفت تھا دے بعد عملنا بچکاول دا اللہ ترشی وما ابرع نفسی ان النفس على امارة النفس بین تبریع عن فعل السوء تنزیح عن فعل السوء دا معنی دو دا فائدر دے پر فعل اللہ ایدو وجنہ دے لفظ حسن احفر منیمی دا مرجی اللہ بین اذا په دای باندې تر چې کی ماجی ته راغلی بیا جواب دی و اعراب غیر ما څه ته دی د مستثنا اعراب بیان و ای په لفظ د غیرو کې دا اعراب د غیرو په خپل بیان دی ځکه هغه چې لفظ د غیرو هي اسم متماکن ده د اعراب صلاحیت لري لکه په خپل چې مستثنا یې لري نو ځکه په خلاف د الا نه جاء هو خرف د اعراب صلاحیت لرونه ځکه په خپل د اعراب بیان نه وکړي و اعراب غیر اعراب د لفظ د غیرو یہ پر استثناء کے چکلا دے پر معنی دے الانی کپ معنی دے الانی پر فلا معنی دے اپو ایسی پتا جی ماں کبل دے پر اما کبل چکتے ارابی آلی کا اعراب المستثناء لکا اعراب دے مستثناء بی اللہ پر اللہ سرا لکا پر مستثناء کی اعراب مستثناء کی میرابو پر اللہ سرا عرب تفصیل پر اغ تفصیل بنی چمک کی بیان سا آئے رب دلتا دا غیروی ملی دا آئے ربی زکا چه هر کلا دا غیروی مزار چولا و مستثناء تا نو مستثناء و مجرد چولا پا دی سرا نو آغا جا مستثناء آئے ربی زیتا نا زکا چه دا مزار مزار پنی مجموع آدھا سی ویلکا کلمہ واحدا او پدی که قانون دلائی چه کلا پا مزافنی لی مزافنی مشغولا چولا پا اعراب جر سرا نو آغا جزی فارغ اسلی دا مجموع آدھا سول قیوا کلمہ و اغ جزی فارغ سای اعراب لگا پا عبداللہ کے چکلائے عالم افلی چنانی دا اعراب خدای دے لفظ دے اللہ اسا اعراب پاکر جائی تیلی تو آم مشغول ہوں پہ اعراب اندے چی جردائی دے وجہنا آغا اعراب و اغی جزی فارغ سارنا کسا چا عبد جائی دارنگی دولتا ہم چکل دا مستثنام مشغول ہوں پہ اعراب اندے چی جردائی نو وہ اے جزی فارغ تا اعراب اندے کرشا دا در مزاق چک جائی دا غیر جائی نو پا اف تفسیر چا مکہ کرو مکہ کیم تفسیر کو مستثنام کو کپ کلام مجب کیوا مسلمان ہو ذکر وا وجبن مسلمان یذنا قول لفظ غیر وجبن مسلمان جاء ان القوم غیر زید ا کچے تو دعوا چم قطع او مستثنا بیا وجبن متوالی جاء ان القوم غیر حمار کم قدوا اپ مستثنا نو بن بیا وجبن متوالی جاء ان ما جاء ان غیر زید من القوم او کپ کلام غیر مجب کیوا مسلمان ہو ذکر وا نو بیا بدلیت کی جائے مختار رائی اور نہ سے بھی جائز رائی ما جاء ان القوم ما جاءني احد غير زيد غير زيد اقام الفراغ واعراب بحسب دوامين لي ما جاءني غير زيد ما رايت غير زيد ما مرت بغير زيد وغير صفه عملت على الا في الاستثناء فدغ عباره ترى بمصانف غرض زاد اي شد كلمه دي غير حقيقي معنى ده بيان اي حقيقي معنى يسدو اما جازي معنى اي درنگی دے معنی دے الا حقیقی معنی اخو دے عبارت نماری مشورا اما جزی معنی بانی نو غیرو حقیقی معنی چی دو آدادو چی صفاتی یعنی صفاتی معنی چی دو اسم صفاتی دائی دائی حقیقی معنی ویلے تکادا گا دے پر آوازا دائی او دے اسم صفاتی تاریخ کسا دے گا اسم صفاتی چاہتا ہے چو وزا بھی دے ذات مبہم محفوظ معاب آز صفاتی ہا دا ہم پر وزات مبہم دالت کو ذات متحصف پا مغایرت دا خپل معنا مو جوړه وي او چې کله په معنا دې الا سره وي استثناء معنا وي دا به معنا مجازي دا حمل ته الا معنا دا رنګ دې الا خپل حقيقي معنا استثناء دو او په معنا دې غوړي چې وګړي دې دای مجازي خو هر یو په بل حمل کیږي وجد دادو چې دې په دوه من دې من کې مناسبت په خاص دای چې کا غیرو دو کا الا دې په دې دلت کو چې ما بعد الا ما بعد دې په حکم کې دما قبل نه مخالفت مخالفت ته حکم دما بعد ما قبلنا فدا کړي دوه سره شریک دي زه کوي په بغه سمجه لای شي خو ایست څه داسته چې غیرو کو معنا دې الا وی په دغه شرایط نه زمو شته په شرایط نه ا الا چې په معنا دې غیرو ګرځي دغه په شرایط ادا وجه دا چې الا چې کی ما دو دا په معنا کې چې لکه ما استثناء ما دو فدا معنا کې اصل او قوی دو قوی دې په معنا دې ته پلاتې دوه منفرد دو اصل وضع جدا کہ معنی دے پر اثر ہے ویدو اندر اپ ایدی فرون نو تو پتہ کہ دو قویدو نو غیر دے زون تابع اگر دوائی سی باغیر دے شرائع دے زیتا کہ غیرو ایدی پمنا سرا چی ایدی تابع سولا دی فرا سولا سرائع تے ذرات نشت فخلاف تے غیرونا چدا پا دا معنی دے صفت کے قوی ندو اصیلا ندو بلکہ دا خود دا معنی دے دیر الفاظ دی نو دی وجہ نا غیر دے زون تابع باغیر دے شرائع نام شکل دوائی چی ایلا پا معنی دے دیو خدا ایدی تابع سولا اولی چی شرائع دی نسی او دا درې وړه شرایط ویلې ضرور دي دا درې وړه شرایط مجموع من حيث المجموع ضرور ذکر دي چې کله چې دا غړ شرایط موجود وي نو ایس دا الا دوار معنی متصل او منقطع دا حقيقي معنی متضرر دي متصل ما اني د الا حقيقي معنی ته استثناء یا متصل یا منقطع نو دا دوار قسمین دي استثناء چې دي دا حقيقي معنی دي دا متضرر اصلا لکه په مجازي معنی حمل کوي چې په معنی اکه دا شرایط نه موجود نو غالبا داس بیا چې بیا د خپل حقيقي معنا نه یو غالبا صالح نو چې نه یو متادر بیا ستاسو حمل کوي په چابندې په بلا معنا باندې مجازي دا خپل معنا کې شي نو زه کله فرض په درو وغيرو صفات غيرو د پاسه ولا چې صفات پای هم له تعالی الا هم د په کلمه باندې الا باندې په استثناء او استثناء کې چې کله د استثناء معنا کې سمري دي کما اپ ملتا لکا سنگری چا حمل لئے اللہ علیہا پڑی کلمہ غیرو بندی سته په دې پرتیپت کې کله دوه پرتیپت کې سمایي خدا کله الا په منځ غیر اذا كانت عادات النجم عند کله واکی ورسل متعددنا تابعه تسيخ التابعه اصلاح مرادو حضور ته تابعه ته کې مراد اند مراد دا که چا حضور په دا عبارت نه سره کړی نو تابعه او لازم منا مرادو لازم ته تابعه سره تاخير مين دې وجنه بعد دولتا بنه واقع بعد شيء دا معنا سره لازم دي تابع دا که تابع چې وی او اكيد ورسې مربونه نو دولتا صرف اغه لازم معنا د چ واقع او لجمع ان کې دا لام د بعدیت معنا کوي بعد الجمع نو اذا كانت واقعه چې کلا واقع وي بعد الجمع د جمع ان امراد مطلق متعدد دی چې کډوالي کړي ورسې د متعدد منکور دا منکور نا مراد دای منکر خدا منکر لفظ پدا مانا کی تیز نا ناکرا پدا مانا کی غیر مجھور دای و منکر پکی مجھور دای ایدی وجہ نا اشاره چی کم دای شارش جمعی ولا تفسیر پا مجھور سرد نکل دای منکر غیر مفتور ان ناکرا مفتور او نید دا در شرائط کی متعدد وی ناکرا وی او مفتور او نید دا در شرائط متعدد وی نیوی زندی پورا چی دا خال صفاتی دی اللہ چه اللہ کل ایا پرانی صفت پرا دا موافق شی دی حال استثنائی سرائی تاکیمی دی حال اصلی دی اخفل حالی دی اصلی معنی چوا ولی دا پکی ضروری وا چه مستمل ہو متعدد دی نو این هم ضرور شوالا چه احال اصلی فرعی موافق شی دی حال اصلی سرائی امن کورا ویلی وی ناکرا ویلی وی دکا دا ما بات نا محکم اصلی مستمل ہو دا متعدد دکا معرف ہے نو چې یو قسم دی معرفی وي بیا استثناء متصل امر دی ځکه چې معرفه وي یو معرفه بلام دی معرفه بلام یعنی متعدد چې وي خو الف لام سره او معرفه ګرځېدل چې وي الف لام چې وي یو سره کې وي نو چې کله دا په داخل شول نو بیا خو په دې سره ټول افراد ته سره نو چې ټول افراد ته سره ټول افراد کې بیا د خپل د مستم ما قبل کې دا یقین نشي بیا متصل امر د متعدد را لکه ما چې ته دې په نه غوښتل عمل کوي دو وجه نو معرفانه دی او ویو نکره لاس نکره او ویچو غیر محصوره دی که به محصوره و نکره محصوره چه تا یه جنسی متارک ما نکره واقعه تحتنه چه لکه ما جا انی رجلون الا سی یا او نکره چه وکی ورس لیل فجه کلن لکه کل رجل جا انی الا سی او بل بعض معلوم العدد دی جنس ما که چیر تا در نکره جنس متارک و لکه ما جا انی رجلون الا سی یا وکی ورس لیل فجه کلن و بیا په دې کې متصلانه نه متابعه ته ته خپل افراد ته اشاره کړه نو په ټول کې هم متصلانه ولا د دخول ما بعد ما قبل کې هیڅ اکه بعد معلوم عدد د جنس او لکه ته وې ان دي 20 الا درهم يا ان دي 20 الا واحدا نو په دې کې که بیا متصله یا منقطعه نه ده دغه یو مراد په 20 ده 20 سره د واحد نبی یو 20 وغیر د واحد نبی کتو مراد اسونی سره دی واحدنا کوم متصل اس ولا کبا غیر دی واحدنا بیا کوم متقطع اس ولا نو قسمین دی استثناء په لدی متعذب لهذا دوله تبع من الاعلان زتا یغ نه سراد لتعذر استثناء لوجه تعذر دی استثناء په وخت د شرایط کې مثال لو کان فیه ما لهۃ الا الله لفسدتا دا الا وقت شو د متعذب نه چې الهۃ دای او اغدونا کرا انا کرا محصورا هم ندو شرائط موجود دی دی وجنا الا پا منا دا غیر سرا نو چکلا الا پا منا دا غیر سرا شو نو دا الا سی پر سلسا دی پرا دی آلی حتون دی پرا تو پیر سلسا دی پرا چی پرسا دی آلی حتون دی پرا تو الا پا خفلا سالس تی اراب ہونا چپا دا اراب جاری شو ایوال اذا کا اذا پا معباد بندی آلی دورا اراب جاری شو اللہ ذکا مستقی وګوري کته کې چې الا په معنا دی غیر سره شو بیا غیر ته هم مفرد الهاتون خو جملو بیا هم طبقات ته منصوب دي صفات نه روي نو میده ته توصیف دي الهاتون په الا سره په معنا دی غیر دای د په اعتبار د کول واحد سره ویني چې تعبیر په کول واحد سره دنه کې نو به هر په تعبیر په کول واحد سره به توصیف غیر سره کوي چې ذکر کول واحد کو مفرد دی هر وخت او ذل کته متصل او مرکتل الوان متصل دي ځکه چې الهاتون کو مترک جماعت مناسبه نو مطلق جماعت کې نو دا یقیني رو چې دا الله پاک داخل نو دخول یقیني دا الله انا او فرد دنیا دا مطلق یو جماعت ته دا نه سبب کې چې هغه جماعت چې الله پاک داخل دی هغه جماعت چې الله دې نه حرج نه نه نو دی وجه نه دواړه قسمې د مسلمان متعذر شول ځکه علق نه درلی سره دوی چې مناه شوله لو کان فیهما الهه کوای فیهما دا فی په معنا د لام سره دی کوای اللهما اذا غاس مونږ د ملک لاره الهه الهه وای ډېر خدایون وای خالقین وای دغه دې پره مالکین یې وای ډېر الا الله غیر الله غیر انداس الهه غیر الله چې امو تحصیف په مغایرت وای معنا داسې الهه چې امو تحصیف په مغایرت وای لا فسدتا نو فساد وای اذ ګورا لو کان فیهما الهه الا الله دا شرط شه شرط لا فسدتا زه شو جزا اجزا چې وی لازم وي د شرط بیر او انتفاض لازم مستلزم او انتفاض ملزم لازم او ذلت دا لازم چې کوم دی دا منتفی دی سم دا فساد منتفی څه نه ده دا مش فساد دی نه کېدای نه فساد نه تکاسا کا فساد وای فساد په دغه نظام کې نه ده نه چې په کوم نظام نه الله پاک د عالم په ذکر دی په هغه نظام راول دی اسمن په خپل دی ویلور دی زه په خپل دی دوه په خپل واخه دی نه په خپل واخه دی نه دا نظام په خپل حالت نو چې هر کله دا لازم منتفی دی کنه مثلا لیکن فساد خو نشته انتفاض لازم ملزم او انتفاض ملزم ده پته ولا نه تعادل هم نشته پیر کنه دا خو زکه دا نه ولات نه غیر دا معنا او دا ویلې دي چې دلا ته یو بل معنا هم موجود دی اې دا نه چې ته الا په معنا دی استثناء فرق ته الا په استثناء معنا په خپل معنا او فرق بیا د عبارت دا معنا لو کان فیهما کوای په د اسمنه او د ځکه کې یعنی الله ما قد اسمه دم ذکر روای مالکین الا الله چې مستثنا وای دنه الله دا چې ال هوای چې مستثنا وای دنه الله بیا و اذا غنا خدام علی مثلا چې ک ال هوای خو چې الله نه کې دنه مستثنا اذن و نه بوسی بیا و فساد نه فهم سما نه غنا کوای ال ها وسنګ روای چې الله دنه مستثنا وای دنه خلاص وای نه وای بیا و فساد نه یا خدا ته حدود ته ثابت شي نو او دا غ کلمه نه مراد دی لو کان فی اعمال حدود مقصود معنا بلکې تو بطلان د تعدد اثبات ته تفصیل ده دا خو ته څنګه چې ثابت ده تعدد یا نه ثابت ده دا نه دا معنا ولا چې ته الی هاوی چې الله دې مستثنا کی خو بیا خو فساد وای کله دا الی هاوی چې الله نه وای دې مستثنا دی نو وای فساد دا معنا چې درس تا ده نو بیا خو دې متعدد ثابت شو توحید نشه ثابتا تعدد باطل نشه نو دا یو معنی ویده غنه چه الاق منه غیری فرح چه طرح کنه چه طرح کنه چه الاق منه غیری که دا فسا فسا یا خوی دا منه چه لو کانا فیه ما کوای پا دا اسمینا پا دا مزکی که آلیهتون آلیها وی متعدد خدایون دا سی متعدد خدایون الا الله اینی غیر الله چه دی اللہ نا غیر الله نو بیاو فسا آلیهتون کبه مستعدد خدایون وای خود الله نه غیر نه وای یو فساد ده که خود را دی دای نه لا خود را تهم تر اذن نشه ثابت او تعدد به باطل نو جواب ده چې نه نه هیڅ ده باطل څنګه ربا پسې لو کان فیه ما الها تو هیڅ څه معنا داس ولا کا وای په دې کې الها څنګه الها داس الها چې متصف وای په مغایرت دا معنا نو الهه معنا څنګه الها کا دس الها چې متصف په مغایرت وای نو بیا و فساد وای نو دا معنا کولا الها متصف په مغایرت دا نشته دیر دا مغایرت وای دا نشته چې مغایرت او مغایرت چې کیم دی دا لازم دی چې تعدد سره چې یو تعدد وی مغایرت وی کنه سای خود دونه نه وی تا غیر دا دوا چې دی دا مغایرت نه کنه دوا ولی جوړیږي چې یو د بل لا غیر چې یو د بل لا غیر نه وي دنه ته دوا نه ته یو یې ځکه چې ته و نه فضا کړې هېڅ نشته نو تعدد مستلزم دی مغایرت لا تعدد څه لازم دی مغایرت او دوله مغایرت نه کېنه کوم متصف په مغایرت نه او مغایرت لازم نه تعدد سره انتفاض لازم متضمه به انتفاض لازم نه نو چې مغایرت نه کېنه تعدد هم نه چې تعدد باطل کې وهل نه پاتې وضعف هم وضعف ضعيف تاي حمل الا صفات بند في غيره غير دي جمع منكور الم غير مقصوري كي ان كذا بشرا اسم بي نو بیا چې ته الا په نه غیر حمل کوي دا ضعيف دی ویره ضعيف ال وتا چې اس خود الہ فلا معنا ثای کدی چې استثناء او په معنا د غیر حمل کول د غیر خو خلاف الاصل معنا د خپل معنا نه دی او په خلاف الاصل معنا باندې حمل کول بغیر د ضرورت نه دی د څه ضرورت چې په حمل کول خپل معنا پدا کې څه بوي څه خلاف کو څه بوي چې بیاي چې کدا غ شرایط نه موجود بلکې الہ په خپل معنا او خوته شي بیا د اذن چې په معنا د غیر حمل کول لکه دا په یو شی کې ویلي دي چې په سره دنه ولري زه یې ګوره په داسې کې دار وایي چې دا ستای وكل اخ مفارقه اخوه وكل اخ مفارقه اخوه الا الفرقدان هر ورور چې دای جدا کوي دل راه خپل ورور دا ته هو یو تمر شي یو دای الا الفرقدان مگر فرقدان کوي فرقدان دوه ستوري دي تر په داسمن کې اي هر وخت وځي لازم نور هو دې شعر خپل مكتوب دي تاوي ودان يقول الا الفرقدان الفرقدان مرفوع دي دا الف سره ده ادا دولا الا قبره ده غير سره ده دا صفته دي مخ كل ده كثير دولا الا بفلا ما نفر واي هو يخص مستوى ام مستوى سبع نبي لو فرقدين لان ده قدك سيطر ده دي اولا جواز ده شدا قدك شعر كده الا قبره ده غير رغي ده شاز نه دا خلاف القياس تو شعر كده رغي ده ابو شعر كده اجي ده ايدي في غير شعر كده عامل او بل قدر شعر کو دعا سوزو دا نور ها دی تو خو لفظ دی کل منصوب کا ایلا دیو تا سفت کا او مقصود چیوی آتو سفت مدافنی دیو کل نی پا خفل لفظ دی کل منصوب نگر جا خو مقصود نہیں پہی برات کی او مدافنی مقصود دی او بل قدر دی منصوب دی سفت کی چو کل او ایلا دائی او مان کرا حبر سرا قفل دوگا چو مفارق او دا قدر شعر کل دی کل دی پرس لی حبر واقع سوا دی دی منصوب دی سفت من سیر وائی فتت بحبر دا بل خلاف القیاس ہے او دی واجنا قدر شعر کی تفجر قدر مسلم و اعراب سوا و سوا اعراب دي سوا و سوا اجل دي پاده واجه دي سنا کی ان نصب نصب دي بنا على ظرفیت بنا بر ظرفیت دا مذب دي جمهور دي على الاسر ان دا مناق مذب دي دا مذب دي بسرن دي دي سوري آئی چه دا ظرف بنا بر ظرفیت منصوب بي دكا دي آئی چه دا سوا و سوا پا اصل کی صفتی دي مکان دي قرآن دكا قرآن کی رول دي مکان سویا نو بیا آغا مصوب قذر شوائی جائی ادای په دې درته دي مچ به دې په دې ودا درته او نائب الحكم معنا به تاسو ظرف غلای ده زه کده یې ظرف بنا بنا بر درفیت او ایس چې کړه ته معنا کې ویني په اعتبار دې معنی مراد سره به درفیت معنا نه دو ایس دې سوا او دې سوا دې بدل معنا دو بدل انعدام دا معنا دو اگر ته وایم جاء ان القوم سوا زيد سوا دې څه معنا دو بدل زيد انعدام زيد ان زيد نو وته ایس دا معنا دو انعدام مانا ایسا تو بمنا کی نو کتر کی دی خو اصل کے تجیل ذر پاتے دی اکوشیون یای چنا داغا کے تصرف جائز دی پنا سبرا خاجر سارا این دا دی ذرفیت مانی دا ایس وطنی دی یواب یو اسم گر سے دلائی دی پا مانا دی الا دی بل یو اسم دی پا مانا دی الا گر سے دلائی دی انعدام مانا دو نو ایش ذرفیت مانی دی خارج دی خو بہر تجیل دا خلاف در مدار دار شا چچا اصل تا نظر کړل له کبي سرون اي ضربلي اجي تا يو دمانه مراته نه دغه ته بلي وای دي او دوی دلیل لاس ولای دغه کوپینه یو دلیل ولای چې په شعر کې دایي ګوره دایي مرفوع کې شي ا شعر خود دوی شعر ولای دایي صفعنا عن بني زول وقلنا القوم اخوان اصل ايام اي يرجعنا كالذي كانوا فلما صرخ الشر فأمسى وهو عريان فلم يبقى سوى العدوان ذنهم كما كان دا يشاعر دا دي بلي قبيلي غاو چې موږ دې سره دا جان کړه باندې چې ډېر مو مخ جن ډو ور و خو نه درې دل چې نه درې دل یو ور سره رښت بلي د مو ده سره مړکل مو ستان یونه مناس بل صفعنا عن بني زهل مز بني زهل نا مخور و اراد زنه وکم وقلنا القوم اخوان مثل وجه مفر لنا من نور ثالث تربينا الدنيا خدينا ذلك فلما صرح الشر فامسى وهو عريان شكلا دمير دي في منطقه ده شر كي ودا عدوات دير بالكل داس شو شي لا هار وغير ده خالص شر وسي بل كر من دي في منطقه عدوات دير فلم يبقى سوى العدوان دي تجاوزنا بل تميل دي في منطقه شو یو ور دیتا جاوز کو میرو دیتا میرو دیتا نو دینهم کما دانو سیمیر اغا بدلی ورکلی چا دی پیجی چا دی پا کم قدم رونی اغا بلی فلم یبکا سی والعزوانی دانی دا سی واتا کئی پا دغزی کی دیلان یبکا دی پرا خائل دانی مرکو دا کوکو بچی خاما خاما سبار در پیت و دا خشیط را دی اصغ مزل دی طرف انا جواب دادای چی زخ دولا مرسوب بلا زکا چی دا خود دی ایز زور زنی دای چی لازم و نصب دای او دا خود جا ایز دو چی یو زرق لازم و نصب دی اگر کدای پا ترکیب که مرفوض دی خود یای پا خفل نصب بندی پرسو جا ایز دی ابقاءم لہو علا ما هو علیه سب اکثر شکیم حالت اکثر دی چی پا بلی منجیش خیدولا بیا مرسوب بلی اگر کدای منا کسی وقت شوالی فایلو شوالی لکا لکت تکت فعا بینکم دان یرا بین زرق تای لازم و نصب دای اگر کبا ترکیب کدای فایلو شوالی بیا مرسوب بلی مجلو امیر بیا مرسوب